يقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون 300 كلبهم ويقولون 500 قلبهم رجما بالغيب ويقولون 700 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ده سورة الكهف دي انزل سما سفارا دا آیت نمبر 22 دوشتم نمبر آیات دے اللہ رب العزت دا واقعات دے دا فارا بیانائی چہ ہر سکولو علا غیو اللہ تعالی دے عالم الغیب یو اللہ دے اصحاب کاف والا لی اولیاء کرام دی خدا غیبون خبردار ندی فتح ورت نشت دے چی مونگا سمر خوب کرے دے نبی علیہ الصلات والسلام دا اللہ محبوب پیغمبر دے مشرکانو توی سبب جواب در کما خون نشی دخفل ازان اغیسم نشی کولا انشاءاللہ تیر شیو اختیار من حر سکولو والا اللہ تعالی دے فرمائی سیقولون 300 زرد چوائی بدی چدری کسان دیدی رابعهم قلبهم سلورم ددی اغس پیدیم ویقولون 500 قلبهم اوائی دی چی پنزک ساندی اشپگم اس پیدی رجمن بالغیب دادلان ددلاس غرگی دی بختو کی موتا داسی وایو رجمن بالغیب دا اوشتل کول دی نادیدا دا اوشتل کول دی پتیارا کی ویقولون 700 کلبهم او آئی دی چوک سان دی او آتم اس پیدے فلا قل ربی اعلم بعدتهم نبی علیہ السلام تا فرمائی تغرت ویا چی رب زمان دیر خپو دے پشمیر ددی باندی ما يعلمهم الا قليل ان فيه ددي فيسا باندي مگر لا خلق غي تفتدام. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے انا من قليل زدغ لو کسانو نیمام و ما تددي ډیر خفت ادا چي دي سو کسانو. فایت نمبر 19 کی تدغن استدلال کئی اولا این قال قائل منهم اولی او این کی دلینا یو کشو دویم قالو لبسنا یومنا و باز یوم جمع را اولی دا اقل افراد دا جمع غدری دی سلور شو اغنور دریور قالو ربکم اعلم بما لبستم اولا غدری و نور و کسان و ربستا سوڑیر خب و دیتی تا سمرتین تیر کرده. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې دا و کسانو او اتم اس په او الله مهربان هم پخفل دل تویر دي ثلاثه الرابعهم قلبهم خمسه سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويدا اسي اٹکل خبر دي خدا رستنی خبره چې کما کړی دا سبعت و سامنهم قلبهم چی دا وکسان دیو اتمیس پیده دا خبر سیده دی سر رجمن بالغیب نده ویده شوه تسپیدی کروشو بعدی خلقوی روی دا غسپی با جنت تزی وردی بانی حدیث سی خبر نیشت ده دا زی اٹکل خبری دی سپی جنت تا نشید لیدین خلقوی دا صالح علیہ السلام غو خبم جنت تزینا نا دمر خبر دا چې ما استالا با که لوی عبرت پروت دی پلارا وکسان دا روان دی شپنکیم روان دی سپی اغوی چی بایی زبا بی زوبانی سکو ما اغم دا دی کسانو دا عزت و قدر لی دلیو دا دی سر مرگرشو ما تا تخید اللہ و علی سرا تا چرتا مرگره نشوی اغا صحابی کاف والا اغا سپیمستان اغورده چی دا اللہ دا دین خادمان روان دی دا دین پا بنیاد باندی دا عقیده دا توحید دا حفاظت دا پار اسپی ور سر مرگره شو اللہ می روان نم پا قرآن کی یاد کو دا غیادوات آتا بنی کئی می روی قلبهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دیر مدور شوا جبریل امین کور تا نراتلو بی بیانو تا میویل چی کور جارو کئی جارو روالی دا کور فاق جارو کئی صدر نا پکی پاتی نشی ایو بی بی یانو کردا چوی قتل یو جاق وندی زی اوڑکی جوڑ شوی دا غیلان دی کتری پروت دی چا غیب بار کرده دی جبریل امین را غلی دی تا چارا وړه حسن رضی الله تعالی عنہ ماشوم دې ورګه دې غره وړه دې کوړتا جبرئیل امین راغه نبی علیہ السلام ورته فرمایي وری نراتلی اورته ان لا ندخل بیتا فيه کلب ولا تصاویر مونږه کوړتا نه داخلي کوچی پاغي کې سپي او پاغي کې تصویرونه ني کوتره پکور کې پروت دې دیو جن وای مونږه ناراضي مونگم والا والا و کترم راوله ده اوزه کم جاخ کم پت کرده و شوده با امرو کور که بخل گوه شوده نشتی ختمی گی اگه با مونگ اسپیل را سوری و دریس الور رضی موسا تا وخیر اگه کلانگا شروع لا بابا وی یارا سپی چل تا بجاخه کن خطه ده اگه مونگو نا کور اگه جوڑه کرده و نو ده وجه نا سپی ساتل حلال ده خوچ اخکاری تا کور نبه بحر ساتی او خیار یا دا بیزو سوکیدار دے یا دا کور سوکیدار ای دا پارا کور کی بیدانانا نساتی دا رحمت ملائکا غزیتا نرازی برمائی قر ربی آلمو بی عدتیهم ورطوی آچی رب زمان در خبو دے پشمیر ددی باندی ما یعلموهم الا قلیل نپویی فدی باندی مگر لاک خلقم فلا تماری فیم آسی بیزای بیزای تا پوسون از اینی سڑے کئی بھئی تا دی سمرتی موشو دا سپی سورو کا تورو دغو تا ضرورت نشت دے لا یعنی خبرو باندی تیم زائی کول ندی پکار آغا تپوس ندی کول پا کار چی غیبانی ماو تانا تپوس نکی گی امام مالک رحمه اللہ تعالی بادشاہ دا طرفنا ور تا خطر آغی چی دا سابقاب نمون را تا ولی کا امام مالک رحمه اللہ تعالی آغا ور تا پاک کاغذ کی ولی کل چی بلغنی عر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی دا بندہ دا ایمان خیسوالے دا کمال نخدادا چی غدا لا یعنی خبر فریدی جاگی تا ضرورت نشت دے فرمائی فلا تو معرفیهم تب باس مکوا ددی سرا نبی علیہ السلام تاوی یا فلا تو معرفیهم تاسو گفتگو مکوی گفتگو مکوا ددی سرا الا مرا ان ظاہرا مگر آغا خبری تری سرسری مگر آغا جگڑ سر کر سرسری مگر آغا گفتگو سرسری چه سوک در تاوی یرا دری کسانو ویٹی کدا سوکوی پینزه کسانو ویٹی کدا سوکوی و کسان دی ویٹی کدا بس بحث چا سر مکو پال تو خبرو باندی ولا تستفتی فیهم منهم احدا او پتوابا ناخلی دا دیپ بارکی دا ایسی او تننا اسینا چلاشی و نسوارا او تاوی لکا سوکا ساندیرنا دا ایچانا پتوا ماخلام ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا موايا لشيء فبارد يوشيزكي اني فاعل ذلك غدا جزك انكي ما دي كار لرا سبا دا خبر مكوا جزا دا كار بسبا كوما ان شاء الله فكي وايا ان شاء الله غچر تما هيروا دا یو چیز دا پارا خبر اکی نو انشاءاللہ پکی وایا زکا چی علم الغیب اغیو اللہ تعالی دے سبا پتا تا تا نشت دے نما تشتے اللہ یشاء اللہ مگر کاللات منظوری مگر کاللات خوقی وذکر ربکم نبی علیہ الصلات والسلام نا نبی دا علم غیب کئی یاد ور اغفل اذا نسیتا کلچ در نهیر شی وقل عسا ایهدینی اویا چنیز دی دا ہدایت بوکی ما تر ربی رب زما و بخی ما تر رب زما لی اقربا نزدی دیر خوا من حازا دا دی حیر کرشوینا رشد آف اعتبار ده هدایت سرا ده دینا پا اصلاح باندی اللہ مماتا ده دیرا دیر خا خلار وخی دیر خا خوشالی با مالا را کی خا کامیابی مماتا را کی نو جی هر یو کار که نو انشاءاللہ وایا نبی علیہ السلام نا انشاءاللہ حیر شوه و نو وحی بند شوا پندر او رضی اٹار او رضی خوب در غلی ده جخشا یا چالی سورہ دی وحی بند شوی وا اس پدی کی یو مسئلہ یاد کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی انشاءاللہ چی کلم متصل وی نو کلام بدلی گی معلق شی مثال یو سڑے خپل خدی تا وی چی انت طالق انشاءاللہ دنشی یو سره خپلی بی بی تا وی چی تپا ما طلاقی انشاءاللہ ور سره وی کلام بدل شو دا خدا طلاق نشو ازک انشاءاللہ پا کی ذکر شو شافع المسلک والا آغا ذکر کئی کلام کا متصل یو کا منفصلی خو خبر بدلی یو سره خپلی خدی تا وی چی تا طلاقی او بیا منزه باندی ودره دا منزه وکو روز تا بیا نور کارونه وقل بیل چی انشاءاللہ روز تا انشاءاللہ وایو نو ایدا کلام بدل شو خو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یو مرید دے آغا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خبر واوری دلا چی دا وی عبداللہ ابن عباس آغا دا خبر اقیش کلام منپسیلی کا متصلی و خبر بدلی که یو زی ور سره وی او کروس تلیت ور سره وی خبره بدلی آقا مورید شاگرد لار پا منده باندی امام ابو حنیفه رحمه الله تا وی تا دا زمونده نکه خلاف که صحابی ده آقا وی جروس تا وی رشی کلام بدلی پا دی وجه باندی آقا جزاک عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایدا خبره کړی دا امام ابو حنیفه رحمه الله منصور بادشاہ ری پدا وخت غلې بوتلو دا سړی دې خبره کړي ابن عباس خلاف کړي هغه ورته وی بادشاہ تاسو ری خلکو بیات کړی دې کنا خلکو بیات تاسو ری کړی دې چې ته زمون بادشاہ یې اوستا خلق راشي ان شاء الله وې نو ستا بادشاہی خو ختم شوه تیم بګی در شو عبد الله ابن عباس ویلې دي چ یو کال بعد وینو هم کلام معلق شو سره به طلاق ورکی زه خبره بقي یو کال بعد چې ان شاء الله البته بدلی علما کرام شیخ ولی الله د کابل ګرام هغه جواب کوي وای عبد الله ابن عباس خبره په خپل زبانه بالکل سیدا هغه د برکت د فاره چې وې یو سره وای چې زب هغه تعلیم جوړي غما الله سره دی بعد شل ور دی بعد کال بعد وای ان شاء الله ان شاء الله تیر شو پټین کی دا د دغه برکت د فاره دا ان شاء الله غوی دی داغه دغه مطلب دی او نور چې کله کلام وشي ان شاء الله به متصل دی وایو کلام بدلی فرمای واذکر ربک یاد کر خپل ځان اسیتا کله چې در نه هیر شي وقلو هو یا عصا ای عدی انی نزدی لچی و بخی ما ترب رب زمان لی اقربان نزدی من هزار شلا د دینا فیت بار د کامیابی سرم ولبیسو فی کابیم موٹیم تیر کو فغار کی دی سلا سمیعت سنینا دریس و کالا وزد دو تیسا او زیاد کپس دری دریس و کالا پا قمری صاحب سرا خدا نه اورځي پچی زیاتې شوې دا په شمسي حساب سره کال کې لس اورځي کمی هغه شان فصل کال کې درې کالا نو درې سو کالا بس نه زیات کا قمري حسابي نو هغه پورا درې سو کالا خو چې شمسي حسابي وزادو تسا نو زیات کا بس نه کالام قل الله اعلم خلاصه د واقعات ورته وای الله تعالی ډیر خپو ده به مال ابيسو اج دې ټیم تیر کړه دین له غیب السماوات والارض دا غد فرا اختیار د غیب ده برهم خطا غیب دان یو الله ده اصحاب کاف والا په غیب نفوی نبی علیہ السلام غیب دان نه ده ابصر به واسمع سخریدن کې دې دغه الله واسمع سخریدن کې دې دغه الله تعالی یا ابصر دا واقعه د اصحاب کاف والا وګرا به واسمع فدي سرا واسمع ډیر خې واورم ابصر به واسمع يا دمان وكا سخليدن كده الله تعالى او سخاوريدن كده الله تعالى يا تعجب دي تعجب ولا سي غدا ابصر به الله خليدن سخليدن كده وبه واسمع او سخاوريدن كده يا خو غردا واقعا يا خو غردا واقعا ما لهم من دوني نشته دي دا دی دا فارا ما سوا دا اللہ نمی ولی انسوک دوست ولا یو شرک او هندشت دے صدار فی حکمی پا پی سلو دا غکی احدا ایسی او تن لرم ما لهم ملدونی نشت دے ما سوا دا اللہ نمی ولی انسوک دوست ولا یو شرک فی حکمی اے فی علم الغیب نشت دے فی علم غیب کی دا اللہ سرا احدا لیسی او تن شریک و موردی دا غمان قیب استے سیقولون سلاسط رابعهم زرد چوائی دی درے قسان لی سلورم قلبهم سپید دی دے ویقولون خمسط اوائی دی پینز دی سادس ام قلبهم شپگم دی سپید رجمن بالغیب دا اٹکل خبری دی ویقولون سبعتن اوائی دی چی وکا سان دی وسامین اوم قلب اوم اتمیس پیدے خلور توایا ربی اعلم و رب زما دیر خبوا دے بی عدت ایم پشمیر دا دی باندی ما یعلمهم الا قلیل نبوی پا دی باندی مگر لگ خلقم فلا تماری فیم تب حسمک و عددی سرا الا مرا ان ظاہرا مگر اغبا سر سریخ کارا ولا تستفتی فتوہ ماخلا فیم ددی فبارکی منہما حدا ددی دی چانام ولا تقول اللہ او موی علی شئین دفار دیو سیدو اللی فائل ذالک غدا چیزکو ان کے ما دیکار لرسبام اللہ یشاء اللہ مگر کا خوخشد اللہ مگر کا اغاڑی اللہ وذکر ربکم یاد کر اغفل اذا نسیتا کلشی دن ایر شیخ فل رب دن ایر شو انشاءاللہ دن ایر شو استغفار بار بار وایا یا وذکر ربک اذا نسیتا انشاءاللہ وذکر ربک یاد کر اغفل رب انشاءاللہ سرا چکل در تا یاد شو اذا نسیتا چکل در نهیر شم یا دغشان وذکر ربک بالتسبیح والاستغفار اذا نسیت انشاءاللہ انشاءاللہ دن ایر شو استغفار تسبیحات بار بار وایا وقل وایا عسا ایادین نزدیدا چو بخیمات ربی رب زما لیقربا دیر خمن حاضر شداد دینا پا اعتبار دہدت ولبی سوفی کافیم او ټیم تیر کو پغار کی دی سلا سمیتا سنین آدری سو کالا وزدادو تیسا او زیاد کا ورپسی نها قل اللہ و آلمو بیمال بیسو ورطوی اللہ دیر خب و دیا چی دی ٹیم تیر کرن لہو غیب السماواتی والارد لگا دفار غیب دسمانونو دزمکو دی اب سر بی واسمی اصخل دن کے دی اللہ تعالی پا دی سرا واسمی اصخل دن کے دی مالا امن دونی نشتر دغا نشته دی دا پارا ما سوا دا لانا میو ولی انسو دوس ولا یو شریک او نه صدار فی حکمی احدا دا غپا حکم کی دا غفا علم کی احدا نیسی اوتن